بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم tukiwa katika njia hii ya da'wa ad-da'watu ila Allah azza wa jall, kama kawaida kuna watu ambao wanajitokeza na kutaka kuwavuruga Waislamu pamoja na kulalana kwa batil, kwa uongo na kwa maneno yasiyokuwa na mashiko. Sauti moja ambayo imetufikia ya mtu mmoja ambaye yuko katika manhaji ya Kihajawira, ambaye wanamtegemea huko Gongo la Mboto, ametoa sauti akilalama na kulalamika na kuonyesha siku zote kwamba yeye anaonewa na kudhulumiwa, hali ya kuwa si sahihi. Baada ya kuzungumza na kutoa nasaha kwa Waislamu wa Burundi kwamba wasiwapokee Mahajawira, nikaeleza baadhi ya sababu kwamba wao wanadai kwamba akida zao na sisi ni tofauti. Wao wanasema adhana ya Uthman ni bid'a, sisi tunasema sio bid'a. Wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amekosea katika wasaili da'wa, wakati huo huo wanakiri kwamba wasaili da'wa ni tawqifia, yani ni wahi. Sasa vipi Mtume atakosea kwenye wahi? Wanamtaani Imamu Abu Hanifa. Nikasema kwamba watu hawa wamempiga kiti shekhe msikitini wama ila dhalik, na nikasema hii ni manhaji ya Kikhawarij. Sasa amekuja na maneno ya kulalamika, analalamika tu bila sababu yoyote. Miongoni mwa maneno yake ya kulalamika, baada ya kueleza jaraim zao au jarima yao ya kumpiga kiti sheikh na kumtoa damu, akaanza kueleza maneno mengi yasiyokuwa na faida, na mujmali wa maneno yake hayo ni kumtetea aliyerusha kiti na kumpiga kiti sheikh. Ndio mujmali wa maneno yake, na kuhalalisha hicho kitendo cha kumpiga kiti sheikh. Eti anadai sheikh alivamia darasa yao, na kaanza kuleta story ya sijui nini, sijui yeye alikabidhiwa darasa. Ulikabidhiwa darasa na nani? Kadhab, muongo. Huyu mtu alijuana na al-akh Hassan bin Ali, Allah mhifadhi, kupitia haji, na aliyemjulisha huyu mtu kwa Sheikh Hassan au kwa al-akh Hassan ni Sheikh Abdullah bin Khalid, ambaye huyu mtu tulikuwa naye Madina. Mahujaji wanapokuja tunawasaidia mahujaji na kuwaelekeza. Kwa hiyo ilivyokuja taasisi ya Albir, tukakubaliana na Sheikh Abdullah kwamba huyu al-akh atasaidiana, atasaidiana Sheikh Abdullah katika hii taasisi kwa ajili ya kusaidia mahujaji, na sisi tukawa tunasaidia katika maeneo mengine. Mwaka uliofuata al-akh Hassan akaja na Sheikh Abdullah, yani kwenye taasisi moja, wakaleta pamoja mahujaji, na hapa ndipo ambapo huyu bwana alijuana na Sheikh na al-Akh Hassan, Allah amhifadhi. Huyu ambaye anamtani na kumtukana kwamba alihindi, na ambaye anamtani Sheikh Abdallah kwamba alibaramika, akawa akajuana na al-Akh Hassan. Kwa hiyo huyu bwana huyu Mhajawira ambaye anamtusi Sheikh Abdallah, anamtusi al-Akh Hassan, huyu hakufika msasani isipokuwa chanzo chake ni Sheikh Abdallah. Sheikh Abdallah ndiye alimjulisha kwa Al-Akh Hassan. Baada ya kutakharaj, Al-Akh Hassan akamchukua msasani kwa ajili ya kufanya da'wa katika msikiti mmoja. Yeye ndio akamchukua, na ndiye anamwangalia, anakuja nauli ni kila kitu ni Al-Akh Hassan, Allah amhifadhi. Baadaye akatolewa pale msikitini, darasa ikahamia nyumbani kwa Al-Akh Hassan, huyu ambaye anamtukana sasa hivi, na kamfanyia kheri nyingi, kheri nyingi kamfanyia, na akawa baadaye analalamika sikule Albani, akaanza kueneza mambo ya ukabila, mambo ya utaasub, akaanza kuwasema watu Albani kwa habari za utaasub. Anamwambia Al-Akh Hassan. Baadaye Al-Akh Hassan akafaiti mpaka ikapatikana kiwanja. Wakajitolea ikhwa fulani hivi kiwanja. Baada Al-Akh Hassan kufaiti, na Al-Akh Hassan akajenga msikiti kwa ajili uwe msikiti wao wa kuswalia. Wakawa wanausimamia, aliyejenga aliyetoa ardhi na aliyejenga msikiti mbele ya Al-Akh Hassan. Na yule bwana akawa anasomesha kama kawaida. Sasa akaleta talbisi hapa kwamba yeye kakabidhiwa, kwamba ndio yeye kakabidhiwa msikiti ya usimamizi. Umekabidhiwa na nani msikiti? Yule mwingine ambaye tulimradi katika sauti ya juzi anasema, "Ah, shekhe kakabidhiwa wakfu." Kakabidhiwa na nani? Tena anadai kakabidhiwa wakfu lakini hajaandikishiwa. Huyu naye hapa juzi anasema, "Oh, mimi nilikabidhiwa kwamba ndio mimi nitakuwa shekhe wa darasa." Kwa hiyo utakuwa shekhe wa darasa hata ukipinda? Yaani wewe unakabidhiwa msikiti mpaka milele, nani kakwambia? Kwanza si kweli. Mmoja, uliona wapi mtu anakabidhiwa msikiti mpaka milele? Akipinda, akifanyaje msikiti ni wewe? Uliona wapi? Shekhe kuona nini? Mtu anamnae shekhe kumuona? Si kweli. Eti umekabidhiwa ni wewe tu. Ni mimi tu nilikabidhiwa. Hakuna habari hiyo. Si kweli, ni mwongo, kadhabu. Walijenga msikiti, naam, na msikiti lazima uwe na shekhe wa kuendesha au mwalimu. Wewe ukawekwa kama mwalimu na ukawa unalipwa kama ulivyodai mwenyewe malipo yako ambayo yalikuwa mebaki, na ukadai ulipwe. Kwa hiyo umewekwa tu. Sasa anauliza kwamba, anasema Sheikh Abdallah alivamia darsa. Kwa hiyo anahalalisha kitendo cha Sheikh Abdallah kupigwa kiti, eti anasema alivamia darsa kwa sababu hakupewa darsa, hakupewa idhini na wenye darsa, shekhe anayesimamia darsa. Wakati huo huo, kwenye sauti yake hiyo hiyo ya juzi, huyu ame huyu anathibitisha, maana huyu ni ame, anathibitisha kwamba wanafamilia ndio walimleta Sheikh Abdallah. Haya, sasa unasemaje kama mimi, wakati unathibitisha kwamba wenye ardhi ya msikiti, kwa maana wanaomiliki msikiti, ndio waliomleta Sheikh Abdallah, na wakakuthibitishia kwamba Sheikh Abdallah ni shekhe wa familia yetu, wamekuthibitishia. Walichokifanya usitake kuficha, walikuambia kabla, wakakuandikia na barua kwamba tumeona tumuongeze na Sheikh Abdallah katika kutoa darsa, wakakupa wewe siku tatu na Sheikh Abdallah siku tatu, ukapewa barua rasmi na unathibitisha hilo, kwa sababu hata jadwali liliweka, wenye msikiti waliweka jadwali, ratiba ya durusi, na unathibitisha wewe mwenyewe kwamba iliwekwa ratiba lakini nyinyi mkaichana. Eti unasema wanafunzi hawakuridhia, wanafunzi gani hao? Unasema ikachanwa, vijana wakaichana kwa sababu hawakuridhia. Kwa unari unakubali kwamba Sheikh Abdullah hajavamia bali kaitwa na wenye msikiti kutoa darasa na wewe taarifa ulipewa. Lakini wewe ukakusanya vijana wako kwa ajili ya kufanya fujo. Na mkampiga Sheikh kiti. Sasa unapouliza kwamba hao mashekhe walioenda Burundi ndio waliompiga kiti Sheikh? Ndio waliompiga kiti Sheikh? Huyu si kijana wenu ambaye mnamtetea? Na habari ya kusema kwamba manaka anasema baadaye kwamba watu wanje tu walikuja akarusha kiti, kadhaa, muongo mkubwa wewe. Unafahamu kabisa aliyerusha kiti ni kijana wako ambaye unamtetea, na huyo mambo kwa maneno yako unamtetea. Na unasema Sheikh Abdullah kapigwa kiti kwa sababu ya kuvamia, yani unatetea. Na unathibitisha nini kwamba aliyeanza kumzuia Sheikh Abdullah, na kuna mtu mmesema ni shemeji yangu. Acha hamtaki kumtaja. Mtaje si Abu Hashim. Na mimi nakutajia sasa si Abu Hashim. Si ndio yeye kaanza kumvuruga Sheikh? Si ndio kaanza kumfanyia vurugu Sheikh? Alafu unasema wanafunzi wakakataa. Niambia Abu Hashim tangu lini akahudhuria darasa la Msasani? Wapi Abu Hashim alikuwa anahudhuria darasa la Msasani? Acha uongo bwana. Na wale waliorusha viti ni vijana wako. Na hili umelikiri kule. Sasa vipi unataka kupindisha uongo? Kwa nini mnatetea, mnawatetea na mnatetea hicho kitendo? Kwa nini tusiwanasibishe kwamba nyinyi ni wapiga ni warusha kiti Sheikh? Mmemrushia kiti Sheikh. Napiga Sheikh, nimpiga Sheikh. Kwa nini tusiwanasibishe na hilo? Kama kweli mtetee, pingeni hicho kitendo. Na kikemeni hicho kitendo. Na mkemeni ule kijana. Na mwambieni amuombe msamaha Sheikh. Kwa kitendo alichokifanya. Wa ila mtahadharisheni. Mbona mfanye hivyo? Kama kweli nyinyi wa kweli. Sasa kwa nini tusiwanasibishie na kitendo hicho? Ni kijana wenu na hamkemei, bali mnambariki na kutoa adhari za ajabu ajabu. Eti anasema amen, eti oh, nataka muulize huyo mbaramika aliyepigwa kiti. Hivi alipopigwa kiti ilikuwa darasa ishaanza au bado? Hebu angalieni ujinga huo. Kwa hiyo ingekuwa darasa haijaanza inafaa sio? Yaani kama darasa haijaanza inafaa kumpiga kiti Sheikh? Na kama ishaanza ndio haifai? Yaani unahalalisha kitendo cha kumpiga Sheikh kiti msikitini eti kwa hoja kwamba darasa ilikuwa haijaanza. Hii akili ya wapi? Kwa hiyo tunasema kwamba maneno yako yote ya uongo. Na wewe hakuna msikiti wowote uliokabidhiwa wala wakfu wowote uliokabidhiwa na huyo Sheikh Abdullah unayemsema ndio sababu. Baada ya Allah kisha Sheikh Abdullah kukuonyesha wewe kuonyesha kukunganisha wewe na Hassan al-Hassan ndio ukafika Msasani. Leo hii umekuwa wewe mwenyeji kuliko al-Hassan. Mashaallah. Aliyekuwa na kudhamini, alikuleta kule ufanye da'wa, amekuwa hana akili, wewe ndio umekuwa na akili zaidi, sio? Eshi hadha. Lakini hiyo ndio manhaji yao. Manhaji ajabu kabisa. Na huyu mtu, ndugu zangu, alishapewa barua. Maanake kila siku anasema nimepewa wakfu, nimekabidhiwa mimi dar msikiti niendeshe darasa. Ukimuuliza umekabidhiwa na nani, anasema wenye ardhi. Sasa wenye ardhi barua wamekuandikia na washakuambia kwa mdomo na wameandika barua mpaka serikali za mitaa, hawakutaki. Sasa unang'ang'ana nini? Hao wanaosema wamekupa, mbona wamesema hawakutaki na hawakutambui? Aliyejenga msikiti al-Hassan ndio kajenga, aliyetoa ardhi hawakutaki, wapo pia hawakutaki. Sasa uniweje ujinasibishe kwao? Kila siku unajinasibisha kwao. Kila siku unajinasibisha. Uongo. Kama wamekuandikishia watu, onyesha karatasi. Eti wameniandikishia lakini sikupewa karatasi. Hivi inawezekana ukapewa wakfu bila kupewa karatasi? Eti ukaandikishiwa bila kupewa karatasi? Ushaipona? Eti anasema ameandikishiwa lakini hajapewa karatasi. Basi nyamaza sasa. Maana una ushahidi. Sasa unaongelea nani sasa? Unamwambia nani? Unajiongelesha nini sasa? Mambo ya ajabu kabisa. Na ndugu zangu, msikiti huu haujajengewa yeye. wala hakukabidhiwa yeye. Ni msikiti ulijengwa kati ya familia al-Hasan na familia ya waliotoa kiwanja, ndio waliojenga msikiti na ndio wanaendesha msikiti. Yeye kawekwa tu afundishe, lakini baadaye tafa, baadaye akatupa mipaka, akaanza kuleta uadui, kumfanyia uadui al-Hasan, uadui sio kuwa na kifani. Miongoni mwa sababu eti yuko na alaka na sisi, yuko na uhusiano na sisi, hiyo miongoni mwa sababu, hakuna nyingine. Na kaanza kufanya kadhfu watu. Mimi najua hukumu ya mtu anayefanyia mtu kadhfu, anayefanyia Muislamu kadhfu, akawa anafanya vurugu, yani kama mtu ameaja soma. Mnajua hukumu ya kumfanyia kadhfu Muislamu, shekhe kabisa anafanyia kadhfu Muislamu, tena imamu wa msikiti. Hizi ni katika sababu ambazo zimemfanya yule atukiwe kule, kwa sababu ni mtu ambaye anapindisha dawa, na ule msikiti hawajajengewa mahaya wira abadan, na ashabi wana al-Hasan tangu mwanzo hawajajengewa mahaya wira. Ni ulijengwa msikiti, ulijengwa Waislamu wafanye ibada. Tena nawaambia jambo moja, huyu anasema Sheikh Abdullah Mbarani kaeti Mbarani kadhania msikiti. Mimi nawaambia jambo moja, ule msikiti umejengwa kwa kibali cha taasisi ya albiri, yani anayemiliki, yani inasomeka ule msikiti kwamba uko kwenye kibali cha albiri. Mwenyekiti wa albiri ni Sheikh Abdullah, huyu anasema kavamia msikiti. Hivi inaingia kilini eti mtu kajenga msikiti umejengwa kwa kibali cha taasisi yake, alafu akienda anaambiwa kavamia, inaingia kilini? Haingii. Huyu vipi huyu? Akili yake imeenda wapi? Yaani Sheikh Abdalla akatoa kibali msikiti ujengwe. Halafu siku Sheikh Abdalla anaenda pale msikitini kufundisha anaambiwa kadhamia. Ala? Sasa kwa nini ukachukua kibali chako? Kwa nini ukachukua kibali chako? Kwa hiyo ni mtu ambaye anaungaunga maneno. Kisha kuna nukta moja. Mimi nilisema hawa wamempiga kiti Sheikh, na hii ni manhaj ya Khawarij. Nimesema hivyo, yeye karukia sema ana, akasema sisi ni Mahawarij. Jamani, hivi hiki ni Kiswahili au kilugha gani? Nimesema kumpiga kiti shekhe ni manhaj ya Khawarij, sijasema wao ni Mahawarij. Hivi si lugha mbili tofauti? Sasa yeye analalamika huko, anasema anatuita sisi Mahawarij, anatuchongea na serikali, anataka sisi sisi tukamatwe, si anataka nini? Yeye analia kweli. Lakini haya yote anafanya kusudi ili aonewe huruma. Yaani anataka kutia huruma. Anataka atie huruma kwa watu kama sisi, labda tunamchongea kwa serikali ili akamatwe. Anajua anachokifanya. Hebu tutafuteni sauti yangu mrudie kusikiliza. Kuna sehemu nimesema hawa jamani Mahawarij. Kuna sehemu nimesema hivi? Nimesema hii ni manhaji ya Khawarij. Sijasema kwamba wao ni Mahawarij. Lakini wamenang'ana hili na analia nalo, yani kaenda mpaka tafuta maneno, sio Sheikh Ibn Taymiyyah, sio Mahawarij wako hivi. Jamani, sisi hatufika kuambia nini Mahawarij kwa sababu hatuna hoja. Lakini kwa nini mnatuita Mahawarij? Sheikh, sijasema nini Mahawarij. Nimesema ni hii ni manhaji ya Khawarij. Labda Kiswahili ujui. Lakini nashangaa wewe ujui Kiswahili wakati mtu mmoja. Sasa mtu gani unakuja ajui Kiswahili? Mimi sijui. Sijui labda kule Unguja kadhamia, wallahu aalam. Labda alidhamia kule. Lakini sidhani kama kuna mtu Unguja anashindwa kutofautisha kwamba hii ni manhaji ya Khawarij na kwamba hawa ni Mahawarij. Sijui. Nilisema hii ni manhaji ya Khawarij, na nikaeleza kwamba Mahawarij ndio wanakuwa na sifa hii, walivamia Uthman bin Affan wakamua msikiti. Yaani wakavamia wakamua mishika Qur'an na nini? Nilieleza hivyo. Anasema mimi nimewaita wao Mahawarij. Yeye na yule mwingine yule kwa mgozoka si kwa mgozoka. Ndio wanachoongea hivi. Yaani wanarudia sana hili ili kuonewa huruma. Hivyo hivyo katika swala adhan ya Uthman. Sisi tunasema wao wanamtoa Uthman, wanasema Uthman radhiyallahu anhu amezusha bid'a. Wao wanasema angalia, wanasema sisi tunasema Uthman ni mubtadi. Jamani, hatujasema umesema Uthman radhiyallahu anhu ni mubtadi. Tumesema kwamba mmesema hivi Uthman radhiyallahu anhu amezusha bid'a. Ndio tulivyosema, hatujasema kwamba nyinyi mmesema kwamba ni mubtadi. kitendo chenu cha kusema Uthman radhiallahu anhu amezusha bid'a, huku ni kumtaani Uthman radhiallahu anhu, bali ni kuwatwani masahaba wengine kama alivyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa sababu gani? Kwa sababu masahaba wengine walimridhia Uthman radhiallahu anhu, walimwafiki katika hii adhana, ikiwemo Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo na masahaba hawawezi wakafanya ijmaa, wakafanya itifaq, wakakubaliana katika dalala, katika bid'a. Riwaya mliyoileta Hisham bin al-Ghazi ameeleza udhaifu wake al-Allama ibn Rabi' bin Hadi, na sababu amezieleza, akaeleza kwamba wao tutakuja kueleza wako maulama wamesahihisha hii riwaya ya Hisham bin al-Ghazi, ibn Umar huko. Hatutaki tu ueleze wamesahihisha, eleza jinsi walivyopambatua hoja za al-Allama Rabi' bin Hadi kuhusu Hisham bin al-Ghazi. Ndio tunachotaka, sio tu kusema riwaya sahihi, no, tunataka upapatue zile illa ambazo al-Allama Rabi' bin Hadi amezieleza kuhusu hii riwaya, kuhusu Hisham bin al-Ghazi na hii riwaya, halafu wewe upapatue zile hoja za Sheikh Rabi'. Ndio tunachotaka hivi kielimu kabisa, sio utaletea tu sifa fulani kasahihisha. No, anaeleza kwamba, anajisifu kwamba sasa mashekhe wamepokewa Burundi, yani hao ambao tumetahadharisha sasa wamepokewa, kul mutu bi ghayrikum, kufeni kwa tuki zenu. Jana hivi ukitahadharisha kitu halafu kukatokea watu wakakifanya kile kitu, na maana tahadhari yako haifai. Mara ngapi tunatahadharisha watu na marafidha na mashia, alafu wanaenda sehemu mashia wanapokelewa, maana yake kwamba ile tahadhari yetu haina maana. Halafu wamethibitisha kwamba wako ikhwa kule, wamekataa kushirikiana nao au hawakushirikiana nao kwa sababu ni tahadhari yetu. Hiyo inatosha, alhamdulillah. Hata kama amepatikana mmoja wa kukubali tahadhari yetu, inatosha. Haina maana kwamba lazima watu wote wakatae, na kwamba watu wote baadhi ya watu wakikubali tahadhiri inakuwa haina faida. Haina maana hiyo hata siku moja. Alisa kadhalika, tunatahadharisha kila siku na bid'a, lakini wako wanaofanya bid'a wao hakuna. Sasa bid'a tahadhiri yetu inakuwa haina faida. Sasa huyo anakuwa anaongea nini? Mbona anaongea maneno ambayo hayaeleweki? Si ya kielimu. Sasa sikilizeni kioja kingine. Sikiliza kioja. Sikilizeni kioja kingine. Alafu kuna maneno alisema, oh, sisi tunajua hawa sasa hivi wanataka sisi tuteleze tu, watushtaki, watudai hela. Anataka, anasema wanasubiri tu tuteleze, watushtaki, watupeleke mahakamani, watushtaki, watudai milioni sijui ngapi, tukishindwa kulipa tukulipa, tufunge miaka miwili mingapi, tushajua sisi ni kuamkia sisi tushafika sisi nini. Sasa sikiliza, mimi nakupa kosa ambao uongo ambao unaongea hapa wawazi kuhusu mimi, halafu nakuambia sitokudai hata shilingi. Hata mimi sina njaa, alhamdulillah. Sio tajiri, lakini nimekinai kwa kile ambacho Allah ameniruzuku. Kwa sina njaa kukudai mimi milioni zako 100. Sasa nakwambia hivi, hili nitakalokukosoa hapa, ukitaka tu, ukitaka utajua mwenyewe, kwa sababu wewe ni bingwa wa kupiga chenga. Bingwa wa kupiga chenga. Sikizana chukusema, kasema halafu huyu dokturu huyu, ala dokturu imamu huyu, hana misingi ya elimu huku Tanzania. Alipotoka huku Tanzania hakusoma ibtidai wala mutawasita, na alipofika jamii akaanza sana mwaka wa tatu, na nitaeleza ilikuwaje, akasema ilikuwaje akaanza mwaka wa tatu, hiyo nastiri. Sasa sikilizeni, ili jawabu najibu kwa njia mbili. Njia ya kwanza, jamani, huyu mtu kila siku anaponda dirasa ni vamia, kila siku anaponda marathi mutawasit wa thana, kila siku anaziponda, si mnakumbuka sauti zake za nyuma? Kila siku anaponda, hakuna faida, hakusomwi. Leo imekuwaje unikosoe mimi sijasoma ibtidai wala mutawasita? Unanikosoaje wakati hakuna elimu kwa mujibu wako? Si umesema hakuna elimu ni kupoteza muda. Kwa nini usiye tena, sio kwamba unanikosoa tu, unasema nimekosa misingi. Kwa maana unakiri leo kwamba mtawasi pa kunampa mtu msingi. Unaona na kuchanganya huko? sauti yake alisikizi hapa kalani ho wanaenda nasoma karatasi moja tu tena akawa anapota Omar kabisa markaz Omar anaipota kwa jina wale markaz Omar hakuna kitu kule leo anasema mutawasifa eti kuna misingi hivi mtu anaelewa leo anakosoa mtu ambaye hajasoma mutawasifa anasema kakosa msingi mashaallah sasa mawili ushajua ukweli kama mutawasifa hizi marahili zina faida na zina misingi basi utubu na usipotubu maana yake maneno yako uliongea haya hayana faida tubu kwa Mola wako taraji awazi kwamba nilikosea lakini hawezi kufanya hivyo hiyo njia ya kwanza ya kumjibu njia ya pili namwambia anta kadhaa wewe ni muongo mkubwa tena sema kama umesoma ibtidai na mutawasifa taja umesoma mwaka gani sasa nikikutajia mfano ndugu yangu hivi utafanya nini maskini wewe utafanya kudai ni 100 kama ulivyosema sikudai lakini nikikutajia utafanya nini sasa mimi nakutajia mimi nimesoma kwanza tahfidhi Kenya Kisauni mwaka 94 mpaka 96 hifadhi Qur'an yote alhamdulillah kwa Abdul Qayyum na mashahidi wapo na cheti kipo hata cheti nitaka takuonyesha baada ya hapo tukasoma Tanga mutawasifa Maadil Faruq mwaka mmoja baada ya hapo nikaja Dar es Salaam Al-Furqan baada ya mutawasifa kusimamishwa Al-Arabain ikaanzishwa mutawasifa Al-Furqan nikasoma mutawasifa nikaanza ibtidai mwaka wa 3 ambao ni wa mwisho kulitaka nisome mwaka wa 2 mwaka wa 3 nikasoma Furqan ibtidai mwaka 1998 mwaka 99 nikaingia mutawasifa mwaka wa kwanza mwaka 99 2000 mutawasifa mwaka wa 2 mwaka 2000 mutawasifa 2001 mutawasifa mwaka wa ngapi wa 3 nikatahadhari mutawasifa Al-Furqan na shahada ninayo ya Al-Furqan mutawasifa mwaka 2002 tukaingia Al-Haramain thanawi nikasoma nusu mwaka kabla mwaka 2001 nilipata nafasi ya kwenda Saudia kwenye mashindano ya Qur'an mashindano ya Malik Abdul Aziz ya Qur'an tulipofika kule tukafanya mukabala wa jamii ya Islamia nikafanya mukabala na ikuwa toleka kule na uzuri wenyewe jamii inatufuata kule hotelini kutufanyia mukabala lakini mimi niliwahi na jamii kufanya mukabala nikafanya mukabala kule mwaka 2001 2002 nikakubaliwa jamii ya Islamia sawa. Kwa hiyo mpaka hapo nimesoma nini? Ibtidai na nini? Kwanza tahfidhi, pili ibtidai, tatu nini? Utawasifa. Huyu ni mwongo si mwongo? Kadhabu si kadhabu? Sasa mimi nikisema hawa ni waongo, wao wanalalamika, wanasema si nawasingizia. Haya umenisingizia uongo shekhi. Nikudai milioni 100 nikakushtaki. Sina njia hiyo. Mimi sio ndio nakushtaki. Kwanza mimi unatia huruma. Hela tu kidogo ulikuwa unamdai Sheikh Hassan ilikuwa nongwa. Kaka mtu wa watu akatafuta na kulipa hizo vingapi sitaki kutaja. Sasa hii itakuja kukudai milioni 100 Sheikh. Sio utakufa kwa nani wewe? Mwongo kadhaa. Halafu anasema nilipofika jamii nikaanza mwaka wa 3. Naam, nilianza mwaka wa 3 thanawi. Sasa mimi nauliza swali. Huyo hilo ikiwa mimi sijasoma ibtidai wala mutawasifa, niliwezaje kuanza mwaka wa 3 thanawi? Maana hata Kiarabu sijui eti. Hivi inawezekana? Mtu hajasoma mutawasifa wala ibtidai ataanzaje mwaka wa 3 thanawi? na jamii Islamia kabla ukifika pale, kabla ya kuingia, unafanyiwa interview, unafanyiwa mukabala. Mimi ningekuwa sijui Kiarabu, ningepelekwa mahadi lugha inaitwa kujifundisha lugha kwanza, alafu ningetoka hapo ndio ningepelekwa mathana au kulivyo vyote vile kutokana. Lakini yeye anasema nimeingia mwaka tatu sana, na ni kweli. Sasa hiyo mwaka wa tatu sana anasema, na tunajua ilikuwaje akaingia sana mwaka wa tatu, hatusemi tunastiri. Na mimi nasema hivi, nakuambia hivi, ilikuwaje wewe ambaye ulikuwa ushamaliza sana huyo Haramaini, ilikuwaje ukaingia mwaka wa tatu thanawi hukuingia mwaka wa kwanza kulia, wala hukuingia mwaka wa kwanza thanawi, bali uliingia mwaka wa tatu thanawi, ilikuwaje? Mimi pia nakustiri, siseme. Unajua huyu mtu anaongea kana kwamba mimi simfahamu, na mfahamu vizuri, kwa sababu huyu tuliingia, tulisafiri safari moja kwenda Saudia, ndege moja, na tulifika chumba kimoja, mimi, yeye, Sheikh Mujahid na Sheikh Abdul Fadl Qasim Mahfouz. Tulisafiri safari moja, na mimi na yeye tulikaa chumba kimoja. Abdul Fadl alikuwa na chumba chake, yani ni wanafunzi wapi. Kwa hiyo namfahamu vizuri. Ilikuwaje yeye hajaanza mwaka wa kwanza kulia, wala hajaanza mwaka wa kwanza sana, ikaanza mwaka wa tatu na nini, ilikuwaje? Na mimi pia nakustiri, siseme. Maraki ya wabia wanafunzi wake, hata mkiuliza sisemi, hata mimi na wabia, hata mkiuliza sisemi, na mstini. Hata huko kuna kuendelea kulia huko, si majestere, si ngini huko, huko sisemi pia, huko na mstini. Kanajifanya anapenda kuongea sana, anapenda sana kuongea kejeli, kejeli, kejeli, mara ni internesi, mara hivi. Yani, anajifanya anapenda sana kuongea kejeli, kejeli. Mina mfahamu vizuri. Lugha za kejeli, kejeli, anazipenda, anajifanya kakosea jinesi. Ah, sio nesi jamani, hafan. Sasa wewe usihangaike. Kwanza hilo neno ndio tu, si ni mimi silipendi. Kaa kwa amani, silipendi, wala usiliite kwa sababu linakusumbua. Silipendi. Linakukera, mimi silipendi. Binafsi yako sipendi kuitwa hivyo. Lakini kwa sababu tu hizi ni marhala nimefika, watu wananiita. Kwa hiyo sidhani kwamba mimi nafurahi au nawaambia watu waniite hivyo. Kwa hiyo usikereke sana au usumie sana, kuwa na amani. Kwa sababu ninakukera sana hili neno, kuwa na amani. Naam, ndugu zangu. Alafu hiyo mwaka wa tatu sana hiyo nilianza, ningekuwa mimi sina msingi kweli. Kule jamia kama ilivyokuwa huko sana wi. Mwaka wa kwanza, nusu ya mwaka wa kwanza mnafanya mtihani, matokeo yanatoka. Nusu ya mwaka wa pili mnafanya mtihani, matokeo yanatoka. Hebu tuangalia matokeo yangu mimi na yeye. Kwa sababu tulikuwa mwaka mmoja wa tatu, sote tuliingia mwaka mmoja. Matokeo yangu mimi na yeye yakoje? Mimi sitaki kutaja yake. Mimi sitaki kutaja matokeo yake. Mimi nataja yangu tu. Lakini hayo yangu yeye hajulikani yuko wapi. Mimi nusu ya kwanza, pamoja na kwamba ndio wageni tumeanza mwaka wa tatu, nusu ya kwanza, yani mhula wa kwanza. Matokeo ya mhula wa kwanza, nasema kwa kujisifu. No, wewe umetaka, umelazimisha niseme hivyo. Mhula wa kwanza kati ya wanafunzi zaidi ya 300, mimi hapa nilisahau kidogo. Ima nilikuwa nilitoka mtu wa tatu, lakini haivuki mtu wa sita. Na aghlab, kwa sababu sijarudi kwenye mafaili, shahada ninayo. Ipo na ile kashfu darajati ninayo. Ima nilikuwa mtu wa tatu, lakini haivuki mtu wa sita. Watatu au wanne, haivuki mtu wa sita. Hapa. Lakini aghlab dhanni ni mtu wa tatu. Kwa maana ya kwamba wako wanafunzi wengi wa Saudi na wa Saudi ndio wengi mpaka. Lakini nilikuwa mtu wa tatu. Yeye alikuwa mtu wa ngapi sijui. Sio ya mimi kimisiki. Haya, sijui mimi. Wallahi sijui, sikufuatilia. Lakini hakunipita. Hawako mbele yangu, yuko huko. Sawa. Mwaka wa mtihani wa pili, nusu ya pili, ambao ndio mtihani wa mwaka kufunga mwaka, mimi nilishuka kidogo, na nilishuka kidogo, lakini pia halipati. Nilikuwa mtu wa 12 katika wanafunzi zaidi ya 300, mtu wa 10 na mtu wa 12. Sasa ilikuwaje mtu ana msingi awe na matokeo ya juu yeye mwenye misingi yawe huko huko kumtuni huko umekuwa sasa sitakueleza. Alafu uko mbele baada ya kumaliza sana tukaingia kulia, baada ya kulia kuna mitihani tulifanya ya kuingia majesteri na nini, sitaki kusema tusiyo maana nikisema sana sana atasema sasa anasema sasa maana nikisema sana simba ananichongea na serikali. Sasa hivi nikisema sana hapa anasema ananishambulia, naacha huko. Lakini kafanya mitihani mara nyingi, mara mbili ya kuingia majesteri. Ilikuwaje siku mbaya ngoje. Akaja akamshambulia Sheikh Mujahid. El Sheikh Mujahid ikhwani, aswali sunna, si nini? Kisa alienda akamswalia Sheikh Mnenge. Rahimahullah. Sasa huyu ni mtu ambaye anadhamia vitu bila kufahamu. Sheikh Mnenge ni katika mashehe waliosoma jamii ya Islamia tena kulia tu hadithi zamani sana. Akarudi akawa analingania kwenye sunna. Kama mnavyofahamu aswali sunna zamani ilikuwa iko inalingania katika sunna, alhamdulillah. Ilikuwa na baadhi ya mapungufu lakini ilikuwa haina mchanganyiko huu ule uko sasa hivi. Lakini walikuwa na baadhi ya mapungufu. Kwa hiyo alilingania. Sheikh Mnenge alikuwa katika wale mashehe wa zamani. Asa sisi katika dawa ya Salafia tulivyokuja mwaka 2006 ndio tulianza rasmi na shabu zetu sisi wanafunzi wa jamia, na daura ya kwanza tulifanya pale Furqan. Na tulikubaliana ikiwemo huyu Amu kwamba twende katika hizo marafiki zetu tujaribu kuulingania dawa Salafia na kuelekeza na kuwanasihi hawa mashehe. Ndio tulivyokubaliana. Na daura ya kwanza, semina ya kwanza tulifanya pale Furqan akiwemo Amu alifundisha pale Furqan kwa Sheikh Mnenge. Sawa sawa. Pale Furqan tuliandaa sisi, mimi Sheikh Mujahid, Sheikh Abdul Fadli, yeye Ame na baadhi ya Sheikh Riyal na baadhi ya ikhwa. Na alifundisha. Alhamdulillah Sheikh Mnenge ni katika watu ambao hawakutupinga kwenye hii dawa. Hawakutupinga na waonyesha kuridhia kijumla kwa ujumla. Kama ilivyokuwa Sheikh Nasr Obatu rahimahullah. Lakini bahati mbaya Sheikh Mnenge hakupata afya tena baada ya hapo. Yaani bahati kama muda mrefu baada ya dawa kuingia mwanzo na kuanza kuchanganya akapata akawa anaumwa. Kapata maradhi mpaka hawezi kuongea Sheikh Mnenge. Basi kumbe Sheikh Mnenge akamwambia wazi, Sheikh usiongee kwa sababu ilikuwa tayari yani hali ishakuwa mbaya kiafya. Hii ilikuwa mwanzo dawa inaanza kuchanganya. Kwa hiyo kaa okay. Kwa hiyo Sheikh Mnenge tukamchukulia katika hali yake hiyo kwamba sisi hajipinga dawa ya Salafia alhamdulillah, na tangu mwanzo alimsikia hakupinga. Laala huenda angekuwa na afya yake baada ya hapo na kudurusu masaili, laala angefuata au angetunga mkono. Lakini kwa nini Sheikh Mujahid alishiriki katika mazishi na sisi wengine tulishiriki pia? Lakini kwa nini Sheikh Mujahid alikuwa mbele? Familia ya Sheikh Mnenge, mkewe na watoto wake Abdul Karim Mabuga, wao wamepanga atakayesimamia msiba kuosha na kuswalia ni Sheikh Mujahid, kwa sababu ya ukaribu wa Sheikh Mujahid kwa Sheikh. Kwa sababu Sheikh Mujahid katika watu wa mwanzo waliosoma kwa Sheikh Mnenge pia, na ule ukaribu wake hakutaka watu wengine wote, si watu wa swali sunna wala watu gani. Alitaka Sheikh Mujahid ambaye ni Sheikh wetu salaf. Hii ni khairi, si khairi? Khairi maana yake familia hii imeona khairi kwa Sheikh Mujahid ambaye Sheikh wetu salaf. Kwa hiyo Sheikh pale kaenda kwa sababu kaitwa, kapangwa na familia, ndio kakabidhiwa msiba na familia. Lakini baada ya kufika pale na ilipangwa aswaliwe dhuhuri na azikwe dhuhuri. Na ndivyo ilivyokuwa. Wakati wako pale watu wa swali sunna wakaja wakaanza kuongea, na kwa sababu Sheikh Mnenge kama tulivyosema alikuwa katika taasisi ya swali sunna, wakaanza kuongea wala ila dali. Sasa utawazia nini? Na je, Sheikh Mujahid akimbie ule msiba ambao amekabidhiwa na familia na watoto wako pale wanamtazama Sheikh Mujahid, wanamwambia Sheikh usituache, usituache, mstiri baba yetu, tumekupa wewe, hatutaki mtu mwingine yoyote hapa, amswalie baba ni wewe. Watoto wako pale mbele na wao walikuwa wanaongoza jeneza kuleta pale, na ilikuwa hawako tayari kuona mtu mwingine yoyote anatangulia mbele. Unamlaumu Sheikh Mujahid? Atasema Sheikh Mjenga Usul Sunna ilikuwa ni kaongea ponda si wazi wamekuja kwa Sheikh Mjenga kaoleta au familia Sheikh Mjenga ndio inawaleta baba. Eshi anta. Wewe una nini wewe? Yeye anatafuta tafuta tu kichochoro. Basi analalamika. Kwa hiyo eti huo ndio mwanzo wa Sheikh Mjenga huo. Na ndio ikhwan wa Sheikh Mjenga. La ilaha illallah. Alimjibu huyu ni mtu ambaye anachuki. Halafu ikiwa huyu Sheikh Mujahid unasema wewe ni ikhwani kwa sababu kaenda kule pale kuna harakati kaenda msikitini pale. Kabla hujatoa siku wakati wa vuguvugu hili la Msasani, wewe si ulimpigia Sheikh Mujahid ili akusaidie wewe? Wewe si uliongana Sheikh Mujahid akusaidie wewe? Au unafikiri tangani wewe si ulimpigia Sheikh Mujahid akusaidie? Unalalamika Sheikh unajua ongea nao jamaa. Si wewe hapo. Wallahi billahi kapigia Sheikh. Kaongea na Sheikh kupitia kijana simu ya kijana mmoja. Kitaka tutafanya nini? Kaomba Sheikh. Anaongea naye. Leo anasema ni jahili nilifua. Huyu ikhwan ndio nitaka kusaidia. Si ndio nitaka kukusaidia Msasani wewe? Halafu wewe unalalama Sheikh Mjahi kwenda kumstiri Sheikh Mlembe rahimahullah. Pale Msasani wewe. Wewe unaishi Msasani mpaka sasa hivi. Unapita msikiti wa Sunna basi ni Sunna Msasani, unaenda kuswali kwenye msikiti wa Kadiria. Jirani kabisa anapita nje msikitini swala ya Ijumaa, hutuba au nini anapita? Anaenda kuswali kule, anaenda kusikiliza hutuba za Kadiria kule. Anapita masjidi ya Kisala kwa masjidi Sunna pale anapita. Sio mnaelewa nini? Anaacha msikiti wa Kisala uambao katolewa anaenda kuswali msikiti wa Kadiria. Eh, huo ndio usalama. Uwe ndio salafu niambie wewe. Uwe ndio salafu. Yaani yeye anakaa na bomboja bomboja maneno ambayo maneno ambayo hayaeleweki. Ni kama vile wao walienda kushtaki Bakwata. Kesi yao walienda kushtaki Bakwata. Walienda kushtaki. Na yeye mwenyewe huyu ame alienda Bakwata kushtaki. Bakwata kushtaki asaidiwe. Sawa, alienda kushtaki mwenyewe Bakwata asaidiwe. Bakata wakafuatilia wakaona wale hawana haki, haki iko na Al-Hasan. Wakatoa hukumu na Sheikh wa mkoa akapita pale Msasani kuhakikisha, yani kutilia nguvu ile hukumu, akapita pale Msasani. Anapiga fujo. Ame anaanza kutana. Wamemleta Al-Hadi. Sasa hivi wanashirikiana Bakata. Wewe si unaenda Bakata kushtaki wewe? Hebu mwambie mtu, yeye kaenda kushtaki Bakata. Bakwata umekuja kutoa maamuzi na kuhakiki yale maamuzi msikitini, analalamika kwamba tunashirikiana na Bakwata. Yeye angalie ni huyu mtu. Lakini swala linapokuwa basi yeye mashallah. Linapokuwa kwao hawa ni wazuri. Ikiwa ni yao ni wabaya. Hawa watu wa gani hawa jamani? Hawa watu wa gani? Halafu yeye manaka analalamika, oh anachongea anachongea kama tulivyosema mwanzo. Yeye kasema pale aliposema kwamba sisi tunaoita wao mahawari, anasema tunaomba serikali wawafuatilie hawa kwa sababu wanawapa tabu serikali kufuatilia, kuwasingizia watu, wanawasingizia watu kwamba ni mahawari, kwa hiyo wanawasumbua serikali, kwa hiyo washtakiwe. Wewe unasema sisi tunawachongea, wewe hapo unafanya nini? Wewe si unatuchongea wewe? Tena uchonganishi wa uongo ambao wewe umeuzua. Kwamba tumewaita nyinyi makawari, wakati hatujawaita makawari. Tumesema hiyo ni manhaji ya kikawari. Na anapenda sana, unajua huyu kachukia sana au hawa wamechukia sana hajawe hapo. Islahi yetu iliyopatikana kati ya masalafu, sulhu iliyopatikana, wanachukia sana. Kwa nini wanachukia? Kwa nini wanachukia? Akiongea anatuongea sisi, mara anajifanya kumtaja Sheikh Abdul Fadhl. Halafu yule jamaa wa bongo yule yuko wanamdanganya tu, wanamsuga hapo. Achana na hao bwana. Achana na hao bwana na kuzuga. Unaona? Yaani anaonyesha chuki yake, anaonyesha jinsi gani ambavyo hapendi sisi tukiwa kitu kimoja. Sasa kwa taarifa yako unaumia. Unaumia. Watu wanakufahamu wewe chuki yako kwa masalafu. Yaani wewe unaweza ukamdanganya Sheikh Abdul Fadhl wewe. Eti una wanasema unamnyenga nyenga. Yaani unaweza ukamnyenga nyenga Sheikh Abdul Fadhl wewe. Sasa nyinyi nini mahajaru na tunafahamu mmekosana na mmetofautiana sana, bali nini kinani mnaitwa na wenzenu, hao wenzenu wanaoita nini mahulati, tunafahamu hilo. Sasa mnaona aibu kwamba nini mmeshindwa kupatana, kupatana eh, mnatuonea sisi donge. Wewe umesema kul mutu bi ghaibikum, na nakurudishia kul mutu bi ghaibikum, kufeni kwa chuki zenu, tushapatana. Hii mkitaka nanyi patanini, kwani mmekatazwa? Sasa kwani mnatuonea donge sisi eh, mnatuonea donge sisi kupatana? Hafu mambo ya wivu wivu umetoa wapi wewe mtoto? Alafu mwisho mwisho hapo anasema, alafu huyu doktora anayaibisha jamii ya Islamia, asema watu wa jamii ya Islamia mtaonekana mambumbumbu kwa sababu huyu anawaibisha mdirikini. Yani maneno kama haya ni maana kama hii, jamani, anasema watu wa jamii mtaonekana mambumbumbu, ikiwemo nani? Ikiwemo yeye. Kwani yeye kasoma wapi? Yeye kasoma, unajua huyu kana kwamba yani alifanya kana kasoma damani, hujasoma damani wewe, wala hujakanyaga wewe, umesoma hizi mara umesoma Al-Haramaini, ukasoma na jamii ya Islamia, huna pengine pa kusoma, usikimbie. Na nakushangaa wewe unaponda hizi marahi, Thanawi, sui jamii unaponda, kwa sababu ukiponda marahi maana yake unaponda Thanawi. Kwa nini usiponde na jamii? Kwa sababu sipie na marahi pia. Maana yake kama hakuna kitu wewe pia mtupu. Kwa sababu wewe umesoma huko. Kwa nini umesoma hapo? Mtupu wewe pia. Kwa hiyo unapoponda unaposema wataonekana mabumbumu, wewe ndio utakuwa mbumbumu namba moja sasa. Lakini haya ni maneno tu ya kushambulia ya mtu ambaye amekosa. Yaani mtu ambaye amekosa hoja, haya ndio maneno yake ya kushambulia shambulia, ya kuongea ongea. Yaani alimradi akuchafue mbele za watu uonekane una maana. Si tukutwara mara nitukutu nani? Hayo maneno yenu hayana maana yoyote kwa mimi. Wala hayana faida. Nasemeni mara 2000 milioni moja. Maana anasema sisi tunawahitaji wao kwa sababu tunawafuatilia. Tuna sisi nyinyi mmeongea mara ngapi? Sauti ngapi mmezitoa? Sisi hatuwafuatilii wala tu. Lakini kuna sehemu ikifika kuna baadhi ya mtu lazima tuwakamue. Lazima tuwakamue. Hiyo ndio maana yake. Sisi tunawafuatilia kila jambo, no. Lakini anasema wao wanatuhitaji nusu zetu wanazifuatilia zikadhabu kwa. Mimi nasema hapo angalia tu kwa mabupu yao. Hawana duhusu kabisa. Jamani, hizi si hatuna duhusu. Yeye wewe una markazi gani? Wewe una markazi. Sisi tuna markazi. Umar bin Khattab tuna markazi. Wanafunzi wetu ni zaidi ya 500. Wewe una wanafunzi wangapi? Wawili. Nisikana kwa wanafunzi wawili. Wanafunzi ni 500 ambao wanatahadhar. Kila mwaka wanaondoka na madawati wanakuja wapi? Wanaondoka na kuja wapi? Wewe unatoa wanafunzi gani? Madawati gani unatoa wewe? Duhusu zetu sisi makupu mpaka watu wanasema jamani mmezidi. Zile duhusu za Maghrib. Sisi tuna duhusu na akhira za Maghrib na tuna tadris kufundisha nidhamia asubuhi mpaka tunaingia asubuhi hapa mpaka jioni, na tukitoka hapo tunaenda Magharibi kufundisha kutoa duhusu za msikitini. Halaka. Sasa sisi makupu yetu wamejaa duhusu, wao wanasema eti hayana kitu, angalia tena hata magrupu yao, angalieni hayana kitu. Ule mtu wa kuongozoma sio anaongea kufuzu. Sasa sisi wanafunzi wetu duhusu zetu zenyewe zinawashinda, watakuja kutusikiliza wewe. Naam, sisi tunatatamba akwali mujrimi, kuzifuatilizia akwali za mujrimuna ambazo wanaziongea kwa ajili ya kuzifanyia nakli. Baadhi ya wakati tunafanya kama wewe, tunafanya ili kuwatahadharisha Waislamu na kubainisha shari zetu. Sasa narudi kwako tena, swali langu liko pale pale. Wewe ame wewe umesema adhana ya Uthman ni masala khilafia, wameikhtilafiana ahlul ilmi, haifai kumbid'isha mtu katika masala haya. Shekhe wako Yahya Haruni anasema anayefanya adhana ya Uthman, anasema kwa adhana ya Uthman ni bid'a, na atakayeadhini adhana ya Uthman akaitekeleza huku akiwa anajua kwamba ni bid'a, anakuwa mtu wa bid'a. Kati yako wewe na shekhe wako hajui ndani yuko sahihi. Hili jawabu, mbona unaruka wewe? Mbona unaruka? Hajui yuko sahihi au yuko sahihi? Tamka moja, ima mkosoe shekhe wako au kukosea. Mnaona jamaa hizi nukta hizi? Haya, wewe ulimuunga mkono yule mtu wa mkono yule jamaa yako yule. Yule anasema anasemaje? Anasema nataka ufika, nakutukana kwa mbali. Nataka ufika. Yeye mtu anakutukana kwa mbali na ufika. Maajabu kabisa. Nyinyi mlikataa wilaya wa Allah, mkasema wilaya ya Allah amma au Hizbullah, wilaya wa Allah amma au Hizbullah kwa maana ya amma. Yaani Hizbullah kwa maana ya amma na wilaya tu wa kwa umini kwa maana ya amma. Wewe ulimuunga mkono yule, ulimuunga mkono kwenye hili. Na radi yangu ya juzi nimebainisha, nikamthibitishia. Ulimuunga mkono na nimewaandikia makala 9 kuwajibu. Tangu mwaka 2017 mpaka leo hamjajibu zile hoja. Mawili nakwambia tena, nakukumbusha kama mifano umesahau. Ima mjibu zile makala au tu mtaraja, kwa sababu ile akida mliokuwa nayo ni akida ya kikhawari. Sijasema mimi makhawari, elewa. Ile akida mliyoikariri kwamba walaya wa Allah haingii kwa kila mu'min, ile akida mliyoikariri ni akida ya kikhawari, inahitajika mtubu. Na kama si hivyo, basi radini zile makala ambazo nimeziandika na nimeweka adila na maneno mbalimbali ya ahli ilmi. Wazi? Na nakukumbusha nyingine. Elezea swala Abu Hanifa. Abu Hanifa kama nilivyoeleza juzi. Kweli ahli ilmi mwanzo walimzungumza Abu Hanifa kutokana na kunasibishiwa baadhi ya akida ambazo baadhi hazithibiti. Kama akida za Jahmiya hazikuthibiti kwa Abu Hanifa, lakini alinasibishiwa. Na alinasibishiwa na kauli ya khalq al-Qur'an. Ima alitubu au haikuthibiti kama alivyoeleza ahli ilmi. Kwa hiyo baadhi ya ulama walizungumza kwa maneno makali kwa sababu ya kunasibishiwa akida hizo. Lakini baada ya hapo Sheikh Ibn Taymiyyah anaweza ya karne ya 6 na 7 ahli ilmi wakawa kama ni ijma' kumpa udhuru Abu Hanifa, na vile vile baada ya kubainika kwamba aliyokuwa amenasibishwa naye Abu Hanifa si sahihi. Baada ya Sheikh Islam kuandika kitabu chake Rafu'ul Malam, naam, Rafu'ul Malam alina himma al-alam. Baada ya zama hizi ikawa maulama hawamtaji Abu Hanifa isipokuwa kwa heri. Na al-Allama Saleh al-Sheikh amelifafanua hivi na akaeleza kwamba hata zama za mwanzo wa zama za Malik Abdul Aziz, maulama wa da'wa salafia waliondosha fasl katika kitabu cha Sunna li Abdullah ibn Imam Ahmad, waliondosha fasl inayomzungumza Imam Abu Hanifa na kumzungumza kwa maneno makali ya ahli ilmu ambao wanukuu Imam Abdullah ibn Imam Ahmad. Maulama wamekubaliana kuyaondosha yale maneno baada ya istiqra kwamba Imam Abu Hanifa anatajwa kwa heri na kwamba yale ambayo yamezungumzwa mengi hayakuthibiti. Na anaeleza Sheikh Saleh al-Sheikh kwamba alikuwa katika majlis ikatajwa hiyo masala Sheikh mbele ya Sheikh al-Baz. Sheikh al-Baz akasema maulama kipindi hicho waliofanya hivyo wamefanya vizuri. Na hapo alikuja mtu mmoja akachapa kile kitabu katika risala, ile fasula kichapa katika risala, ndio ikaenea tena katika ulimwengu wa Islam. Lakini mwanzo iliondoshwa na maulama wa da'wa salafia kwa maslaha ya kuhifadhi heshima ya Imam Abu Hanifa. Na maulama walienda hivyo. Ama wao hawa mahajari wa wao no, washaona kauli basi wanatoka nayo hiyo hiyo. Masala ya irja Abu Hanifa tumesema ulama wa ilmu wamempa udhuru kwamba hakufanya kusudi. Hajakusudia Imam Abu Hanifa. Naam, amekosea katika hili na wanamkosoa katika hili, na wanasema akhta al-Imam katika hili. Naam. Lakini wanampa udhuru. Ikiwemo Imam Abu al-Imam al-Albani anasema fi jumla huwa ala al-khat salaf, katika jumla yuko katika njia salaf ya Imam Abu Hanifa. Huyu Sheikh al-Albani. Sasa wewe eleza, wewe unamchukuliaje Abu Hanifa? Ni kama wenzako unambilisha Imam Abu Hanifa nini? La shaka kwamba wewe ni kama wenzako, kwa sababu shaikuulizwa ukamtoa ni Imam Abu Hanifa. Almuhimu ndugu zangu, hizi ni rasharasha kidogo kuhusu huyu bwana, na ikihitajika huko baadaye zaidi tutakuja kubainisha tena insha Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.